ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكنا من البدع. تلقوا كتك درس صومولتان درس الخامس كتك مذكرة في أحكام الصيام، ما يستحب فعله للصائم وغيره، ما بابكوانبا نسنة يبندزوا كفانيا من يكفونغا نأسيفونغا، ما بابكوانبا نسنة كفانيا أليفونغا نأباي حاجة فونغا. تمفيكا كتك نقطة يكومي نقطة يكومي أسمى الشيخ رحمه الله أسمى الإكثار من الإحسان إلى الجيران، كوة تندية ويمة ما جيران كتك ميزي ورمضان انقواجي حتى ميزي من جيني بيا نساوى tuwatendee wema majirani zetu. Lakini mwezi wa Ramadhani ni aula zaidi na ni bora zaidi kuwafanyia ihsani majirani. Wala usiangalie mengi yanayotoka kati ya majirani. Ama 11 al-iktharu min al-ihsani ila dhu'afa, kufanya kwa wingi sana kuwatendea wema watu wanyonge, watu wanyonge, maskini wasijiweza, wal masakina masakini wal aitama na mayatima, katika mwezi huu kufanya ihsan kwa wingi sana watu wanyonge, watu maskini, mayatima, vile inavyowezekana kuwatendea wema. Na vile vile si kwamba ni mwezi wa Ramadhani tu hayafanywe, la, lakini mwezi wa Ramadhani iwe ziada ile kutenda wema kule na kuwa karimu, mtu awe ziada na ziada katika mwezi wa Ramadhani kwa kumwigiza nani? Mtume sallallahu alayhi wasallama, hasa hasa mayatima ambao kwamba siku hizi hakuna wa kuangalia, mayatima ambao kwamba hawapewi haki, hawaangaliwi vizuri, wale walio wao ndio kama waangalize, na wawadhulumu, na wale watu nje na wawadhulumu kivia wale mayatima kutotumizia kwa kutotimizia haki zao. Jambo la 12, almuhafadhatu ala alkalami at-tayyib, ni kuhifadhi kuzungumza maneno mazuri. Jihifadhi uzungumze maneno mazuri tu, kwa sababu kila unapozungumza maneno mazuri utapata thawabu. Alkalimatu tayyiba sadaqa, alkalimatu tayyiba sadaqa, neno zuri ni sadaqa. Kwa hivyo zungumza maneno mazuri yatakayo kukuletea faida, na mwisho wake itakuwa ni kama ada yako na hali yako, utakuwa ni mtu shazoea kuzungumza maneno mazuri, maneno ya haki, maneno yanayoeleweka, si kwamba mtu asema tu linalofaa na lisilofaa. 13, al-iktharu min adh-dhikri, kufanya wingi sana katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu amtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na dhikrullah ni qutul qulub, chakula cha nyoyo. Mtu anapotaka apate utulivu, apate raha, asahau mazito, basi yeye awe ni mwenye kumtaja nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hasa katika huu mwezi ambao kwamba kwa mengi mazuri yanofanywa nyoyo za watu zinatakata kutokana yale mabaya. Shahrun tasfu nufusu min al-adha, mwezi ambao kwamba husafika na hutakasika nyoyo za binadamu kutokana na udhia na uchafu. Sasa dhikrullahi ni chakula, chakula chetu cha moyo, na kufanya ghaliban kuwa tuwe na mkaribu, tuwe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dhikrullah. Na Mwenyezi Mungu amewataja watu wema, wale wanaomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardhi rabbana ma khalaqta hadha batila. Yote hayo ni mambo ambayo kwamba yatakikana mtu akiwa amesimama, yuatembea, amelala, anafanya shughuli zake za kawaida, akathirishe kumtaja nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimtaka maghfira Mwenyezi Mungu mara 100 na mara 70. Je, mimi na wewe ni zaidi? Jambo ambalo ni sunna la 14, al-iktharu min at-tauba. Kwa hivyo tunasema kwamba lazima mtu akithirishe kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukasema mtume alikuwa kazi yake ni hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kazi yake ni hiyo. Kana lisanuhu ratban bi dhikrillah. Ulimi wake ulikuwa nyevu nyevu, haikauki kwa kumtaja nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo muulize mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama jambo la 14 ambalo lafaa afanye mwenye kufunga na asiyefunga, al-iktharu min at-tauba, kufanya wingi kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuleta istighfar, yani kufanya wingi kurudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wal istighfar, na kutaka msamaha, miati al-marrat, mara 100 na 100 na 100 kida, sio kwamba mara 100, miati itakana ufanye urudi sana kwa Mwenyezi Mungu, kutubia, urudi sana. Sisi makosa tunafanya ni mengi sana, halafu tutake maghfira Mwenyezi Mungu atusamehe, yani bila hisabu. Jambo la 15 ambalo ni sunna aliyotaja Sheikh Al-Wasabi rahimahullah, al-iktharu min qawli la ilaha illa Allah, kufanya wingi kutaja tamko la tauhid, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja tu. Na hili tamko la takalifahamiwe vizuri sana. Waislamu wengi wao hawalifahamu tamko hili. Useme la ilaha illa Allah mazo kabla ya kila kitu, ukane vijungu vidogo vidogo vilioenea katika ardhi vinavyoabudiwa, vingine ni viumbe, kama jiwe, nyoka, hayawani, gorila, watu wanaoabudu. Ona, watu wanaoabudu. Sasa wakane hawa mazo, wekana hawa vijungu vidogo vidogo vyote. Wakana sema si waungu hapo, la ilaha, hakuna mungu miongoni mwa hivi vinavyoabudiwa, vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Illa Allah, wa kuabudiwa kwa haki na sawa ni nani? Ni Mola Subhanahu wa Ta'ala, Allah mwenye mbingu na ardhi. Kwa hiyo hili neno litajwe sana kwa wingi, kwa wingi. Mwezi wa Ramadhani, mwezi sio kwa Ramadhani, aliyefunga, ambaye hakufunga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, akathirishe tamko hili. Jambo la 16 ambalo ni sunna, al-iktharu min qawlihi la hawla wala quwwa illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. Akathirishe kusema neno hili la hawla, sina hila ya kuepukia kila kitu ambacho kitakachonisibu mimi katika musiba na maafa na bala. Wala quwwata, wala sina nguvu ya kuyakinga hayo yasinifikie mimi, illa billah, illa kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu lazima anapoishi ajiweke mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu kwamba yeye hana hila wala nguvu ya kuweza kuepuka mengi yaliyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala hana nguvu ya kuyazuia mambo kama yale yakimsibu mtu. Ni lazima amri atii na asalimu amri. Kwa hivyo la hawla wala quwwata illa billah, akithirishe kukariri tamko hili zuri kabisa. Nukta ya 17, al-ikhtaru min qawli subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Hili neno ambalo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipenda sana. Jambo ambalo limesuniwa la 18, al-ikhtaru min as-salati was-salami ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, fanya wingi kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallama mwezi huu wa Ramadhani na miezi mingine. Haya sio kwamba ni mwezi wa Ramadhani tu, la, hiyo ni maisha yako. Umsalie mtume sallallahu alaihi wasallam, na sala bora ya kumsalia mtume ni salatu Ibrahimia, na kuna sala nyingi zilizowekwa za urongo ambazo zimetungwa tungwa tu na watu na vitabu viko tele kama dalil. Aitwaje ile dalili, sijui nini, kitabu kimoja ambacho kimeenea sana. Ni kitabu hizo adhiya zote hazina mategemezi, hazina mategemezi. Na tafuta kama husnul mu'min na vitabu wa sunna, zile dua zinazotajwa kula safi zitumie. Na kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam salatu Ibrahim ni ya kwanza. Ama ikiwa yalofuatia ni vile wanavyotufunza ulama ambao ni katika hadithi ya mtume, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Yani nyepesi sana tamko hili, nyepesi sana, na mtu aweza akasema mara nyingi sana kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, na thawabu yake nyingi sana. Mtu atakayemswalia mtume mara moja, Mwenyezi Mungu anamrehemu mara 10. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifu katika ufalme wa hali ya juu. Kwa hivyo as-salatu ala an-nabi ni muhimu, ni muhimu jiddan, ni ibada tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo lingine la 19 ambalo limesuniwa, al-ihtimamu bi talabil ilm, kuipa umuhimu mkubwa, kuipa kipambele kutafuta elimu. Hili jambo Waislamu wanaifanyia tahawun, wanaifanyia uvivu, usahali jambo la kutafuta elimu. Bali wao wenyewe wamejiwekea miaka maalum ya kwamba mtu akishafika hafai tena kusoma, akili hazishiki, zimekuwa scrap. Lakini wafanya kila kitu, kila kitu yafanya, pengine ndio mkubwa wa kampuni fulani, mkubwa wa mali yake, yeye ndio anajua kilichotoka, lakini tu kukaa pahala kusoma dini yake ni uzito. Subhanallah, angalia kinyume hicho. Kwa hivyo tuipe umuhimu sana kutafuta ilmu, na alhamdulillah ilmu imejaa wakati wa sasa, ingawaje tuyogopea tu ni ilmu ambayo kwamba kidogo. Nasallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu aifanye nzuri dhana yetu, ni kuwa imekosa mambo fulani, imekosa wale talabatul ilmi wamekosa mambo fulani ambayo kwamba watakawajirudi wenyewe na warudi katika vitabu vya akhlaqi na wajiweke sawa sawa. Wa minhu, miongoni mwa hizo, hudhuru riyadil janna, kushuhudia na kuhudhuria katika vikao wa peponi. Kivikao wa peponi ni dhikrullah, ni kukaa katika sehemu ambayo kwamba mtu anasikia hadithi za Mtume, anasikia hukumu za Kiislamu, anasikia Mwenyezi Mungu akitajwa. Hapo ndipo unakaa kwenye mabustani ya pepo unalisha, asema wahia hila kudhikri wal ilmi. Mabustani ya pepo ni nini? Ni kukaa katika vikao vya kumtaja Mwenyezi Mungu na kumtaja na kusoma nini? Ilmu. Vikao vya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusoma ilmu. Muhimu sana kusoma ilmu akhawati. 20 jambo ambalo limesuniwa nukta ya 20 ni ihtimamu bidawati ila Allah, kuipa umuhimu sana na moyo wako wote na nguvu zako na akili yako katika kuwalingania watu Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamjue Allah, wamjue mtume wao, wajue yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajipe aipe umuhimu sana, ajitume kabisa kuwafunza watu mambo kama haya, na bila shaka thawabu yake ikiwa atasoma atasomesha na kujaribu kuwalingania watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi thawabu Mwenyezi Mungu ndo anajua namna ya kumlipa. Hakuna mtu bora kuliko dai katika ulimwengu, wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Hakuna wa man ahsanu qawla, nani mwenye maneno mazuri mimman daa ila Allah, kuliko anawalingania watu kumjua Mola wao Subhanahu wa Ta'ala na yale anayotaka wayafanye. Wa amila salihan, naye katenda wema. Wa qala innani minal muslimin, akasema mimi pia ni miongoni mwa Waislamu. Hawa Waislamu na mimi pia ni mmoja. Kwa hivyo da'wa ni muhimu sana na ni wajibu. Ni wajibu sana. Da'wa ni wajibu na ni faradhi. Na lau hawapatikani watu wenye kulingania wengine katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tungeangamiza sote. Tungemalizika sote. Tungeangamizwa. Yaani hii da'wa chache inayofanywa katika mujtamaa ndio kule kubaki kwetu sisi na kutuonea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huruma. Lau ingekuwa si hivyo, tungeangamizwa kitabu. Nukta 21, ihtisabu nafakati al-ahl, ni kunuia kupata thawabu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kualisha watoto wako na mke wako. Pale unapompa kile utakachokimpa, utakachompa umpe kama ni ibada, si kama wewe ni jambo ambalo kwamba ni basi lazima tu umelazimishwa umlishe. La, ile ifanye ni ibada, utapata thawabu. Ifanye ni ibada kule kuwalisha watoto wako, mke wako, wale ambao kwamba wanakuhusu, yatakikana wewe ufanye jambo kama nile kwa kutaka nini? Thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakupitishi patupu, hakupitishi patupu. Na tusizoeze nafsi zetu kuficha ficha zile neema, zile neema tulizopewa na Mwenyezi Mungu tuzifiche fiche. Haya takani hivi. Ama nukta ya 12, 22, almuhafadhatu ala aludhu. Nukta ya 22 ni kuhifadhi udhu. Maana yake kila saa uwe na nini? Jaribu uwe na udhu kila wakati, jaribu uwe na udhu kila wakati. Hilo ni silaha, ni silaha kubwa ya muumini, ni silaha kubwa ya muumini. Sawa umefunga, sawa hukufunga, ni uzuri zaidi kila unapotoka uwe na nini? Uwe na udhu. Nukta 23, almuhafadhatu ala siwak. Yatakana tuhifadhi kupiga mswaki kila wakati, tupige mswaki, uwe na mswaki wako wa kijiti, hiyo inaitwa arak. uipige kila unapotawadha, piga kila utakusoma Qur'ani, piga utakaposalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, piga ili mdomo uwe mzuri, usimteje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali ya kwamba vile viazi uliokula jana jioni katika kufuturia harufu yake zimebaki kwenye meno, haitakikani hivyo. Kwa hivyo mswaki ni ibada na ni kinga ya meno yako, na ina fadhila kubwa sana sana sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, laula ashuqqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli udhuna wa inda kulli salat, lau si uzito kwa umma wangu basi ningewalazimisha kila wanaposali na kila wanapotawadha wafanya nini, wapige mswaki, wafanya nini, wapige mswaki. Kwa hivyo ni kitu kizuri sana. Asiwako mardhatun lirrab matharatun lilfam mardhatun lirrab, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mswaki ni takaso ya mdomo, usafi wa mdomo, na inaridhisha Mola subhanahu wa ta'ala. Kijiji tu kijiti pale utanunua kwa shilingi 10 au 15 basi utakaa na miezi, wewe kata sehemu tatu inaulingana, basi uende nayo nyumbani pale uhifadhi, kama una freezer, friza ya hifadhi au nini, hiyo hifadhi pande mbili, kimoja uwe nako, uende nao kila unapokwenda msikitini, kila unapofanya kufanya jambo la ibada upige kidogo tu. Jambo lingine ambalo latakikana, ambalo ni sunna kwa mwenye kufunga na asiyefunga, almuhafadhatu ala rawaih at-tayyiba, daiman uwa na harufu nzuri, harufu yako iwe ni nzuri, umejiosha vizuri sana. Kama kuna na vitu vingine vya kuondoa harufu katika mwili waweza kutumia, ambayo si mafuta yale ambayo kwamba harufu yake yasikika kwa wale utakawapitia. Hiyo imekuja annahyu, makatazo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tumia, kuna sabuni alhamdulillah unatumia, kuna shampoo, kuna vitu vingine vingine ambavyo kwamba si marashi, mtu anatumia anajihifadhi asiwe na harufu mbovu katika mwili wake. Wala yastanshiqu saim albakur, wala haitakikani mwenye kufunga avute moshi ya kujifukiza, ajifukiza akavuta moshi ile ya tuseme yale anayojifukiza nayo, atakaa namna hiyo, atakaa namna hiyo. Afadhali mtu ajifukize baada ya kufuturu, afanye jambo kama lile kuliko kufanya akiwa amefunga, kwa sababu ile moshi inaingia, na mtu anataka ile moshi muingie vizuri sana ili anukie vizuri. Ama nukta 25, salatu rak'atayn, salatu rak'atayn qabla al-maghrib ba'da bayna al-adhan wa al-iqama, kusali rak'a mbili qabla al-maghrib bayna al-adhan na iqama ulazim, lakin liman sha'a, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakin usitukuhi liman sha'a, sema liman sha'a utawacha mengi sana, utawacha mengi sana. Kwa hiyo angalia tu hadithi ya Mtume, aqrabu ma yakunu al-abdu ila Allah wa huwa sajid, mwanadamu anakuwa karibu zaidi kwa Mola subhanahu wa ta'ala pale anapokuwa kwenye sijida. Madamu hii ni swala, usidharau, usilete fujo. Wengine wanaleta zogo ndani ya msikiti, hakuna, hatujasikia sisi, na vitabu viko na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ipo. Hatusemi kwamba ni wajib, lakini tunasema kwamba ni ibada, ataka mwanadamu adumu nayo na ajikurubishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, apendekeze kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nukta ya 26, almuhafadhatu ala rawatib, kudumu kusali sunna na kuhifadhi zile sunna qabliya, sunna ba'diya, mtu azihifadhi sana, kwa sababu mpokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa man salla fi lyaumi thintai asharata rak'a dakhala aljanna, mwenye kusali rakaa 12 za sunna, tena sunna muakkada, huyu ataingia peponi. Bal الركعتين قبل الفجر ركعتين قبل الفجر متوم يسمى خير من الدنيا وما فيها فضل أن زبط أمتو ركعتين قبل صلاة الفجر نبورا كلك الدنيا نفيد في يوم داني ذهب والماس نكلا كيت سيو جابو لا kuchukulia mzaha jambo kama ile ukisikia sunna usiende ukasema si sunna tu bwana takana mtu ajikane asizoee kuzungumza maneno kama haya nukta 27 alhirsu ala rawatib fil bayt kwa napupa sana kusali sunna nyumbani ili nyumba yako iwe na nuru iwe na kinga ya Allah subhanahu wa ta'ala usijalie nyumba yako kaburi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la taj'alu buyutakum qubura msijali nyumba zenu kuwa ni kaburi lakini zile sala ambazo ni sunna hata umekuja kusali faradhi msikitini basi usisali sunna hapa usisali sunna hapa isipokuwa tahiyatul masjid isipokuwa tahiyatul masjid nenda kasali ukasali ukiadhiniwa sali kule kablia ukija hapa baadaye utakuwa na kusali nyumbani kwa hivyo akuwa na kupa sana juu ya kusali zile sala za sunna katika makazi yake ule muislamu ni kitu muhimu sana maana mtu asisali zile sunna katika nyumba yake ni kama amefanya ile nyumba nini ni kaburi nukta ya 28 alikitharu min nawafil sala mambo ambayo kwamba yaliopendekezwa kufanya aliofunga na asiye na ambaye hakufunga nukta 24 kwamba alikitharu min nawafil sala kufanya wingi kusali sala ya sunna kufanya wingi kusali sala ya sunna zile sala ambazo kwamba ni muqayyada tume amesali kiasi maalum zile ni muqayyada haifai kuzidishwa ama zile sunna mutlaka ambazo hazina mipaka mtu aendelee tu kama wanavyosema ulama rahimahumullah imam ahmad rahimahullah alayhi alikuwa akisali rak'a 300 kwa siku ya sunna 300 kwa hivyo na sisi pia tusiwekwe nyuma wala tusijiweke nyuma katika fadhila kama hizi kwa hivyo al-ikthar min nawafil salah kufanya wingi kusali sala za sunna nukta ya 29 atahjiru ila salawat yani kwenda kusali sala nyakati za joto sala ya dhuhuri na alasiri wakati ambao kwamba jua lawaka kweli kweli kwenda tukasali nini sala za faradhi msikitini pengine tuweza kuwa ni karibu ya makazi yako au ni mbali ambapo patakuwa kuna madhara ya jua na nini nenda wakati kama ule jua kali uende ukasali sala msikitini ushirikiane na wenzako uingie katika aya mizungu warkau ma'ar rak'in nukta ya 30 ambayo nimesuniwa kwa mwenye kufunga na ambaye hajafunga almuhafadhatu ala safi alawwal yafaa mtu kuhifadhi kusali safu ya kwanza fanya pupa daima uwe katika safu ya kwanza fanya bidii usiwe safu ya nyuma usiwe katika safu ya nyuma sharru sufufi akhiruha sema mtume sallallahu alaihi wasallam shari yani safu mbovu kabisa ile ya mwisho ambaye safu inayofuatilia wanawake kwa sababu ni wanaume halafu wanawake watu namna hiyo tulikuwa na safu tatu watoto wanawake unaona safu tatu wanaume na wanawake sasa wale wanaume ambao kwa karibu zaidi na wanawake safu yao ndio shari mbaya sana na safu ya wanawake mbovu ni ya kwanza na ile bora sana ya mwisho sasa mwanamke apiganie sana kwenda kusali ni safu ya mwisho nukta ambayo ya 31 ambayo imesuniwa na mustahabu kufanya aliyefunga na ambaye hakufunga ni intidharu salah baada salah yani kuongojea sala baada ya kusali sala mathala umesali sala alfajiri waongojea mpaka sala ya dhuhuri, waongojea mpaka dhuhuri pale msikitini, usali ya dhuhuri waongojea mpaka alasiri, usali alasiri waongojea mpaka magharibi. Namna hiyo intidharu salati baada sala, kuongojea sala baada ya sala, madamu huna kazi nyingine ni kutoka nyumbani na kurudi tu, basi waweza kufanya jambo kama hili inshallah ikiwa na afya nzuri Mungu amekupa, basi waweza kuendelea intidharu sala baada sala, na ina fadhila nyingi sana. Mmoja wapo utakuwa kuna malaika wa kuombea, malaika wa kuombea ambao Mwenyezi Mungu msamehe huyu mja wako, msamehe huyu mja wako, madao kwa msikitini. Wewe waomba Mwenyezi Mungu na malaika wa kuombea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nukta ya 32, taharri sa'at al-jum'ah, ni kukusudia kufanya ibada ile saa moja ambayo sa'atul ijaba, saa inayokubaliwa dua katika siku ya Ijumaa. Yani siku ya Ijumaa ni siku ya ibada, ni siku ya kutafuta saa hiyo ya faa, ambayo bora kabisa usikae ukipiga domo tu na basi kuamrisha watu kwamba leo biriani, hakuna chakula kingine, biriani tu. Na ukishapiga biriani inshallah sala ya siri pia itapita, sala ya siri pia itapita, hata watoto wakitakuamsha umemwache mzee, acha mzee alale, amechoka mashallah. Kwa hivyo ni hatari kitu kama kile. Kwa hivyo tahari sa'at al-jum'a, yani mtu akusudie kupata kwa kufanya bidii kufanya ibada na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kusoma Qur'an na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili awahi hii sala hii sa'at al-ijaba katika siku ya Ijumaa. Nukta ambayo 33 ni katika sunna mtu aliyefunga na ambaye kufunga, tahari sa'at al-layl, yani mtu akusudie kupata saa ambayo dua yakubaliwa katika usiku, ambayo Mwenyezi Mungu ashatuambia kwamba usiku dua inakubaliwa hasa usiku mkubwa, wa bil ashari hum yastaghfirun, na wakati wa daku wao wanataka msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tutafute zile sa'atul ijaba pale inapopatikana kwa kufanya ibada, na vile vile kujipinda na kujisumbua, si ulale tu kila saa uone kwamba nitafanya kesho, nitafanya kesho kutwa. La, utapitwa na watu, utapitwa na watu na utatamani kuwafikia na usiweze kuwafikia watu kama hao. Nukta ya 34, alhirsu ala albaqai fi almasjid ila alishraq, ni kuwa na pupa kudumu kukaa msikitini mpaka ichomoze jua. Wale wanaosali wasali salatu alishraq, ile rakaa mbili ni muhimu sana sala hiyo, wale ambao kwamba watakaa msikitini, na wale ambao kwamba watakuwa kwa nyumbani akae kwenye msala wake kuwezekana, basi jua likichomoza tayari asali rakaa yake mbili, aelekee pale atakapoelekea, kama kwenda kutafuta riziki au kazi, atoke ende zake. Nukta 35, aljulusu maa qaumin yadhkuruna Allah fi awali nahari wa akhiri, kukaa na watu wanaomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana, na kama darsa hizi ni dhikrullah Subhanahu wa Ta'ala. Ukae na watu darasani, watu wanasikiza maneno ya Mwenyezi Mungu, wanasikiza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wafunzana mambo ambayo kwamba itakuwa ni sababu ya kufaulu kwao na kuridhiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kuridhiwa na nani? Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo shirikiana na watu kama hao, kimbia kwenye mabaraza ambayo kwamba yazungumzwa mazungumzo tasa isiyokuwa na maana duniani wala akhira, bali yaweza kwamba ni madhara kamwe akhira kwa kule kuzungumza maneno yasiyokuwa na maana, fulani mfupi, fulani guu lake moja ndefu, fulani viatu vyake hazikulingana, sijui nini, kanzu yake upande mmoja uko ndefu, yakuhusu nini wewe hayo? Subhanallah. Kwa hivyo takana ukae kwa na watu wale ambao kwamba anasema ulama wale ambao kwamba julusu kamaahum tudhakiruka Allah, kule kukana wao hukukumbusha Mungu subhanahu wa ta'ala. Kabla hawakutajia lolote, wewe ukimwona zile sura zake, hali yake vile ule mtu mwema, ukikaa naye tu wamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Takana watu kama hawa ukithirishe kukaa nao, watu kama hawa wakiwa karibu, wapitie pitie kila wakati, saa nyingine umwite, njoo kidogo nitakuzungumza na wewe na nini, akiwa ni mtoto wa kike ambaye Mwenyezi Mungu amemwafikia. Nukta ambayo 36 ambayo ni sunna kwa aliyefunga na ambaye hakufunga, almuhafadhatu ala adhkari sabahi wal masa, kuhifadhi nyoradi za asubuhi na jioni. Usiache nyoradi za asubuhi na jioni uhifadhi, ni Mwenyezi Mungu atakukinga na mengi sana katika kuhifadhi nyoradi kama zile, katika kuhifadhi nyoradi kama zile na kusoma na kudumu kusoma nyoradi kama zile, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakupa mengi sana na atakuhifadhi na mengi sana. Nukta ya 37, almuhafadhatu ala ar-radd ala al-muadhdhin, yatakana uhifadhi kujibu adhana. Adhana ya dhiniwa, sisi tuna tabia moja ambayo si nzuri. Adhana ikiadhinu tallahu Allahu akbar, watu wanaambiwa bwana, ile kaseti ya chakacha hotolewa, na tangu asubuhi wakatika tunana ya hapa na hakuna jambo analifanya, la ibadatan, hasomi Qur'ani, hamsali mtume sallallahu alaihi wasallam, mtaji Allah, kazi ni kaseti hii, irudishe kaseti. Naipenda mimi, inakumbusha mbali kweli kweli. Siku ile sijui nilikuwa wapi mimi, nilikuwa mwanafunzi mimi, si upuzi. Yani wakati wetu sisi tunamaliza katika mambo yasiokuwa na maana. Kwa fadhali mtu asikize adhana, ajibu adhana, ili apate fadhila zile anazopata mwenye kufanya kitu kama hicho, na amsalie mtume sallallahu alaihi wasallam, na atastahiki kushufaiwa na nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufanya hivyo. Wama yuqalu ba'da al-adhan, na vile vile ahifadhi yale maneno yanayosema baada ya adhana, kumaliza adhani yake ule muadhin, baada ya kumaliza adhana zile adhana yake, basi na wewe useme vile inavyosemwa, Allahumma rabbi hadhi da'wati tama, yajulikana zile nyoradi ambazo zataja. Nukta ya 38, mudarasatul Qur'anil Karim, kusomeshana Qur'ani tukufu katika mwezi wa Ramadhani na mwezi usiokuwa Ramadhani. Watu wakae chini, ndio ukaona leo utadadishi dadishi sana kuangalia mtume kwa nini alikuwa mkarimu sana katika mwezi wa Ramadhani, ni kule kusoma sana Qur'ani na kupitia zile aya ambazo kwamba zinazoamrisha watu kutoa na kufanya ihsani. Ndio akawa yeye kila anaposoma pamoja na Jibrili kila usiku, kwa sababu kila usiku alikuwa kija Jibrili wakifanya muraja na kusomeshana na kusikizana, basi wa mtume sallallahu alaihi wasallam huzidi. Kwa nini? Kwa ni mkarimu. Kwa hivyo na wewe pia ipatikane kitu kama kile. Zamani kulikuwa na kitu ambacho kwamba kilikuwa chapendeza sana, ingawaje kwa wakati wa sasa imefifia. Zamani hakuna msikiti mtaani isipokuwa kuna nini? Kuna hizbu. Wazee hakuna habari ya kuteza dumna wala kwenda kuangalia nini? Mpira. Hizbu. Kuna na wazee ambao wamehifadhi Qur'ani wazuri kwa tajwidi, utasikia amekaa kwenye kiti hakikosea, maanake wewe umekosea. Wanawekana sawa sawa kwa somo wa Qur'ani, mashaallah, mwenyewe utasikia raha kabisa. Msikiti kuanzia baada ya asri mpaka isha ingia, watoka hawa waingia hawa, watoka hawa waingia hawa, wengine wanaenda soma nahwu, wengine soma fiqh, wengine namna hiyo msikitini. Msikiti sasa imekosa kazi. Sasa kazi ni kuadhiniwa na kusaliwa tu, haina kazi nyingine tena. Muadhamul masajid, msikiti mingi sana kazi yake ni hivi. Afadhali kuna baadhi ya msikiti upatikana hata kama kwa wiki, neno la Allah subhanahu wa ta'ala na kufundishana sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mudarasa Qur'ani muhimu sana, zile aya kila unapopitia inakuathiri, inakunoa, inakusafisha, unakuwa ni mtu wa Mungu subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ambalo ni sunna imependekezwa ni nukta ya 39, tahsinu sauti biqiraati alquran, yani uinoe sauti yako, uifanye nzuri sauti yako kwa kusoma Qur'an, kwa kuipa kila harfu haki yake. Na ikiwa una sauti nzuri au kuanza kuigiza sauti nzuri mpaka unoe ile sauti yako, fanya kitu kama kile. Hakuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu ameamrisha mitume ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaidi ya kusoma Qur'ani kwa uzuri kabisa. Ni nzuri sana Ramadhani watu wakae wasomeshane Qur'ani, wafahamishane, hata kama ni mwezi wa Ramadhani nzima ni kufanyia tatbiq, tuseme idhar, bas harf idhar kufanyia tatbiq, ni hivi ni hivi ni hivi. Nukta ya 40 katika yale ambayo yanasuniwa kufanya mwenye kufunga na asifunga, sujudu tilawa, kila unapopita aya ya Qur'an inayokuamrisha kusujudu, sujudu na ni sehemu 15 katika Qur'an, kila unapopitia zile aya usujudu, isipokuwa kuna ikhtilafu tu moja katika hizo ya 15, lakini 14 hakuna ikhtilafu yote. Kwa hivyo kila unapopitia aya wasjud waqtarib, sujudu na wewe umtakase Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ufanye kitu kama hicho mara kwa mara unaposoma Qur'an. Nukta ya 41, al-iktharu min qira'ati al-Qur'an, kufanya wingi kusoma Qur'an, kila unapopata nafasi soma Qur'an, soma Qur'an, soma Qur'an. Hakuna kitu bora mwanadamu anakisoma na kuipotezea wakati wake zaidi ya nini? Zaidi ya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bora kabisa, ni baraka katika maisha yako, ni baraka katika nyumba yako, ni baraka kwa watoto wako, ni baraka kwa familia yako. Kathirisha katika kusoma Qur'an, maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, utaikuta nuru na khairi nyingi sana katika familia yako. Nukta 42 ambayo imesuniwa kufanya mwenye kufunga na asifunga ni alhirsu ala khatmi alquran, yani wana pupa sana kwamba mimi nataka nimalize Qur'an, kukhitimu Qur'an mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne. Mashaallah, wale wengine ambao kwa Mwenyezi Mungu amewajalia na amewafanyia sahali kabisa katika kusoma Qur'ani Ramadhani, saa nyingine unaweza kusema kwamba kakhatimu mara 6-7, wengine zaidi ya hivi. Na Ramadhani si mwezi wa darsa jamani, as-salafu salih, Ramadhani kwa mwezi wa nini? Ibada, ni mwezi wa ibada. Kabla ya Ramadhani ndio watu wanasoma dini kuhusu Ramadhani, yasiyokuwa Ramadhani katika dini yao, lakini mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada. Kila mmoja anatafuta maghfira, wale wanaoachwa huru na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na moto, aingie katika mkumbo ule, anaye apate maghfira ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nukta ya 43, ad-du'a'u inda khatmi al-Qur'an, mtu alete dua wakati pale anapomaliza Qur'ani, Allah Subhanahu wa Ta'ala asimnyime baraka na fadla na thawabu ya kitabu chake, na bima yaftahu Allahu alayka, na ile njia atakufungulia Mwenyezi Mungu katika kusoma Qur'an kwake, maana fulani ukatafakar min khairi dunya wal akhirah, katika khairi dunia na akhirah Mwenyezi Mungu akufungulie wewe. Sasa leta dua Mwenyezi Mungu akufungulie njia zote za khairi ya duniani na akhirah. Kuna pengine sehemu fulani fulani mambo yamedhikika, Allah itatue Subhanahu wa Ta'ala kwa fadla ya maneno yake matukufu na kwa mwezi huu tukufu kadhalika iliyoteremshwa Qur'an. Nukta 44 ambayo ni sunna, ziyaratul mardha, Allahu akbar, kwenda kuwatembelea wagonjwa, ni muhimu sana kwenda kuwatembelea wagonjwa, ni muhimu sana kitu kama hicho. mtu akipata nafasi aende awazuru wagonjwa ni bora sana, ili na wewe uone ile fadhila ya afya aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uone kitu kikubwa alichokikosa ule mgonjwa katika zile fadhila alikutunikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nukta 45, ziyaratul quburi, ni kwenda kuzuru makaburi kwa wakati anapopata nafasi mtu aende, si aweke wakati makhsus, la pengine umepitia leo unazuru unaombea wale Waislamu, si unawaomba wao, la unawaombea na unasoma ile dua aliyosoma Mtume sallallahu alayhi wasallama. Nukta 46, tudhakkiru al-maut wal-akhira wal-janna wan-nar, tadhakkur al-maut, tadhakkur al-maut, kukumbuka kifo, wal-akhira na kumbuka akhira, wal-janna wan-nar, kila unapokaa kumbuka kitu kimoja, lo mimi leo niko, babangu yu wapi, babu yu wapi, mjomba yuko wapi, mtoto wangu yuko hapa, babangu yuko hapa, hawako, wamekwenda safari ambayo kwamba mtu harudi, safari ya masikitiko kabisa ambayo kwamba mtu akishakwenda hakuna kitakachomfaa isipokuwa kile chake, kile chake ndicho kitakachomfaa. Na ziada ni dua za Waislamu wale ambao kwamba wanaopendelea ndugu zao khairi na uzuri, tadhakkur al-maut, تذكر الموت كمك كيف والآخرة والجنة والنار. نقطة 47، التفكر في آيات الله المتلوة والكونية، كلا ونبقى أفكري آيات من يزمو هزي زنازو صوم، كلا ونبقى صوم قرآن زي زنغتي نفكري هزي آية زا الله سبحانه وتعالى ونزي صوم. والعصر إن الإنسان لفي خسر قليا uzingatie. Halafu alkaunia, kila unapopita zile aya zinazozungumzia ulimwengu, mbingu imeumba, ardhi, nyota, mawingu vile yanavyopita, na sasa mtu hapa na awe ni mwenye kufikiria ili aihudhurishe ule ukubwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika moyo wake, azidi kunyenyekea, awe mja mwema kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. نقطة 48، الزهد في الدنيا، الله أكبر، ويب مونغو دنيا، دنيا فتنة، نسأل الله السلام، نختار، ويب مونغو دنيا، الزهد تقليل من حب الدنيا، كفنيا تاتي، ما بينزي الدنيا، تونا نفاس لوغو، يا كويب دنيا سيس، كما لبتون بأمني سبحانه وتعالى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض. تقوى سهم yangu ndogo katika dunia ukatazwi, fanya biashara zako, uwe na nyumba yako nzuri, gari yako nzuri, mke wako nzuri, watoto wako wazuri, ona sehem ndogo tu katika ile dunia, ipe maungo dunia, usipompa usipoipa dunia maungo basi itakupa wewe, na ikishakupa wewe utafanya bidii ya kuifuata mbio na usiipate, utaangamia katika kuifukuza dunia. Na kuipa dunia maungo ni utosheke na kile alichokupa Allah, ujitosheleze na mkono wa binadamu, ujitosheleze na mkono wa binadamu. Izhad fi dunya yuhibbuka Allah, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, yuhibbuka Allah subhanahu wa ta'ala, ipe maungo dunia, Mungu atakupenda. Wazhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas, ipe maungo vile vitu vilivyomilikiwa na mikono binadamu, Allah atakupenda na watu pia watakupenda. Masha Allah, utawaona watu wanaoishi Mbasa, baadhi yao kila unapoona kanzu yake ni safi, anang'ara, jipaka mafuta, huoni hata siku moja akilalama, kumbe hana chochote, hana chochote eh, na yani wale ambao kwamba hawataki kujidhalilisha mbele ya dunia. Azudu fima inda Allah, vile vile uipe maungo yaliyoko katika mikono ya binadamu, sio kudolea macho gari ya mtu, nyumba ya mtu, watoto wa watu. Haa, nawe omba Mwenyezi Mungu akupe kama alivompa eh, kama alivompa ule mja, ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wewe ni mmoja katika hawa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe. Nukta ya 50, aljam'u baina khisal al-arba'i taliya, ni kuzikosanya baina sifa hizi nne zitakazofuatia. Mtu akishakosanya hizi sifa nne, basi pahali pake peponi tu. Mtu ambaye kwamba atakuwa na sifa hizi nne, hana sehemu ya kwenda isipokuwa wapi? Katika rahma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'an Abi Hurairah radiyallahu anhu, hadithi mpokewa na Abi Hurairah radiyallahu anhu, asema qala sallallahu alayhi wa sallama, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man asbaha minkum liyawma sa'ima, ni nani alipambaukiwa miongoni mwenu leo hali ya kuwa amefunga? Ni nani aliyepambaukiwa miongoni mwenu leo hali ya kuwa amefunga? Qala Abu Bakr radhiallahu anhu, akasimama Abu Bakr akasema, ana, mimi ya Rasulullah, mimi. Mtume qala, akasema Mtume tena, faman tabi'a minkum al-yawma al-janazata, faman tabi'a minkum al-yawma al-janazata, nani aliyeshindikiza jeneza leo miongoni mwenu? Akasimama Abu Bakr akasema, qala Abu Bakr radhiallahu anhu, ana, mara ya pili. Qala Mtume akasema, faman ada minkum al-yawma maridan, ni nani alikwenda kumtembelea mgonjwa leo? Faman ada minkum al-yawma maridha, qala Abu Bakr radhiallahu anhu, simama Abu Bakr, sima ana ya Rasulullah, mimi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, majtama'na fi mar'in, haizi sifa nne hazikusanyiki kwa mtu yoyote, zikapatikana katika nafsi na sifa za mtu yoyote, illa dakhala aljannata, illa mtu huyu pahali pake pa kuingia ni peponi. Kwa hivyo haya yote yamewekwa kwa ajili yetu sisi, ili tuwahi kupata radhi ya Allah na rahma za Allah, na tuwe tuwapendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yote yaliyotajwa yale ni muhimu sana, ni muhimu sana, na sisi tumepitia tu. Lau angekuwa kuna nafasi na wakati mkunjufu, basi tunge simama kila nukta kwa muda mrefu sana lakini alhamdulillah kule tuliopitia tosheleza insha Allah, na wale watakaotolewa wenyewe watatafuta ya ziada. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.